आगे पूर्व पक्ष कह रहे हैं प्राणस्य उपास्यत्वेपि शुद्ध्यादि गुणवादस्य स्तुत्यर्थत्वेन अर्थवादत्व संभवात् न यथोक्ता देवता स्याद इति पूर्ववादी आह। प्राण उपास्य है, प्राण का तो उपासना करेगा, किंतु शुद्ध्यादि गुणवादस्य, प्राण शुद्ध है बाकी इंद्रिय अशुद्ध है, इस प्रकार की जो गुणवाद हुआ, प्राण का गुण का कथन हुआ, शुद्धि आदि गुण तस्य वाद वाद कथन, ये जो कथन हुआ ये स्तुति अर्थत्वेन, ये तो प्राण का स्तुति किया गया, स्तुति अर्थत्वेन अर्थवाद तो संभवात, स्तुति करने के लिए जो कहा जाता है वो स्वार्थ में तात्पर्य नहीं रहता है, उसको कुछ अलग अर्थ अर्थात प्रवृत्त करवाने के लिए स्तुति के लिए कह देते हैं स्तुति अर्थत्वेन अर्थवाद तो संभवात। शुद्धि गुण प्राण का ये तो केवल अर्थवाद है स्तुति करने के लिए। न यथोक्ता देवता स्याद, देवता यथोक्ता न स्याद, वो देवता प्राण जो देवता है वो शुद्धि गुण वाला है ऐसा नहीं है, वो तो खाली स्तुति के लिए कह दिया गया। इति पूर्ववादी आह, पूर्व पक्ष कह रहा है, भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहा है न स्याद उपास्यत्वे स्तुत्यर्थत्व उपपत्ते। उपास्यत्वे उपास्य हो गया प्राण, तो वो उपास्य शुद्ध्यादि गुण विशिष्ट नहीं है, क्यों कहा गया कि स्तुत्यर्थत्व उपपत्ते, तो स्तुति के लिए कह दिया गया केवल, उस प्रकार की गुण वाला प्राण का उपासना करने का आवश्यक नहीं है, प्राण का उपासना करेंगे। पूर्व पक्ष ये शंका किया, सिद्धांति कहता है टीका में मन बुद्धि से अलग अलग देवता बताए गए हैं, क्या चीज मन बुद्धि से अलग अलग देवता बताए गए हैं, प्राण के देवता है, प्राण का ना, प्राण का कोई देवता नहीं। विशुद्ध्यादि गुण गुणवादस्य, टीका में सिद्धांत कह रहे हैं विशुद्ध्यादि गुणवादस्य अर्थवादत्वे अपि, विशुद्ध्यादि गुण प्राण का ये अर्थवाद है होने पर भी न अभूतार्थवादत्वम, अर्थवाद तीन प्रकार के होता है, विरोधे गुणवाद स्याद अनुवादो बधारिते भूतार्थवादस्तद्धाना दर्थवाद स्त्रिधामतः, ऐसे है विरोधे गुणवाद, कुछ कहा गया किंतु वास्तव दिखता है कि विरोध है, जैसे कहा गया आदित्य यूप, यूप अर्थात यज्ञ करने से पहले जो खम्ब गाड़ते हैं उसको यूप कहते हैं, और कहते हैं कि यूप आदित्य है, ये कैसे संभव हो जाएगा, आदित्य यूप, यूप आदित्य नहीं है, तो विरोध होता है, प्रत्यक्ष विरोध होता है, कहते हैं विरोध है गुणवाद, प्रत्यक्ष संभव नहीं है तो यहाँ गुणवाद अर्थात यूप ऐसा अर्थात चाकचक्य युक्त है कि उसको आदित्य जैसा कह दिया गया, विरोध है गुणवाद स्याद अनुवादो अवधारिते, अवधारिते सती पहले ज्ञात है फिर कहता है, इसको कहा जाएगा अनुवाद, अनुपश्चात वाद कथनम, पहले ज्ञात है तो जैसे अग्निर हिमस्य भेषजम, अग्नि हिम का भेषज है, भेषज औषध, तो हिम शीत, शीत का भेषज अग्नि है, ये वेद कहने का क्या जरूरत है, ये तो सभी को पता है, इसको कहा जाता है अनुवाद, अर्थात तो अग्नि इसके लिए औषध है ऐसा वेद विधान नहीं करता है, ये तो क्या पता है, ये केवल कह दिया, इसको कहा जाता है अनुवाद, क्या जी पता है, किसी भी उपाय से अगर पता है, वेद तो केवल अज्ञात तो ज्ञापकों को कहेगा, जो ज्ञात तो ज्ञापक कहेगा तो निश्चय अर्थ जो बोलते हैं वही निश्चित अर्थ में ना, ना यहाँ निश्चित अनिश्चित का बात नहीं, जो लोक में ज्ञात है उसको फिर कहा जाता है, उसको कहा जाता है अनुवाद, जैसा उदाहरण देते हैं कोई व्यक्ति आ गया तो दूसरा व्यक्ति परिचय कराता है कि अयम व्याकरण, ये अयम शब्द क्यों कहा, अयम तो उसको भी दिख रहा है ना जिसको बता रहा है, तो अयम शब्द क्यों कहता है, कहते इसको कहा जाता है अनुवाद, वो तो दिखता है व्यक्ति, खाली कहना चाहे व्याकरण है आगत है तो अयम कहता है, इसको कहते हैं अनुवाद। पर्वतो बनीमान, अब पर्वत तो दिख रहा है फिर पर्वत क्यों कहते हैं, कहते हैं कि अनुवाद किया जाता है, अनुवादी अनुवाद अनुवादो अवधारिते अनुवादो बधारिते खंडाकार हो जाएगा अनुवादो अवधारिते अवधारिते निश्चित जो अन्य प्रमाण से निश्चित हो गया है उसी को ही कहा जाता है। अगर कहा जाता है तो ये अच्छा अनुवादो अवधारित इसी को आप अवधारित को निश्चित कहते हैं। अच्छा हाँ किसी प्रमाण से निश्चित हो और भूतार्थवादस तद्धानात तद्धानात तयोर हानात ह को ध हो गया तयोर हानात जहाँ गुणवाद और अनुवाद नहीं है अर्थात विरोध भी नहीं है ज्ञात भी नहीं हुआ है पहले से ज्ञात हो जाएगा तो अनुवाद विरोध हो जाएगा तो गुणवाद जहाँ ये दोनों ही नहीं है उसको कहते हैं भूतार्थवादस भूतार्थवादस तद्धानात तद्धानात तयोरहानात अर्थवादस त्रिधा मत अर्थवादस त्रिधा तीन प्रकार के है मत ऐसे माना जाता है। ये वज्रहस्त पुरंदर उसका उदाहरण दिए हैं मीमांसा में इंद्र का हाथ में वज्र है ये अन्य प्रमाण से ज्ञात है क्या नहीं है इसलिए अनुवाद नहीं है कि विरोध है कहते विरोध भी नहीं है इंद्र को कौन देखा है हाथ में वज्र नहीं है बोल करके इसलिए इसको यद्यपि अर्थवाद है फिर भी ये भूतार्थवाद अर्थात जैसे है ऐसे कहा। अभी यहाँ सिद्धांति कहता है कि ये अर्थवाद है ये ठीक है प्रशंसा किया जाता है प्राण का किंतु न अभूतार्थवादत्व विशुद्ध्यादि गुणवाद से अर्थवादत्व अर्थवाद होने पर भी अभूतार्थवादत्व न ये अभूतार्थवादत्व नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा भूतार्थवाद होगा तो भूत से अर्थ से वाद कथन भूत अर्थात जो विद्यमान वास्तव अर्थ इसको प्रमाण माना जाता है क्योंकि विरोध भी नहीं है ज्ञात भी नहीं है तो ये भूतार्थवाद भूतार्थवादत्वम इति परिहरते सिद्धांति परिहार करता है भाष्य में न अविपरीतार्थ प्रतिपत्ते है श्रेय प्राप्तिर उपपत्ते लोकवत अविपरीतार्थ अप्रतिपत्ते है अविपरीत अविपरीतार्थ प्रतिपत्ते अविपरीत हाँ ठीक है अविपरीतार्थ प्रतिपत्ते विपरीत अर्थ का प्रतिपत्ति नहीं हो रहा है अविपरीत अर्थ अविपरीत अर्थ का प्रतिपत्ति होता है तो श्रेय की प्राप्ति होती है विपरीत अर्थ की प्रतिपत्ति हो जाएगी तो हानि हो जाएगी तो अविपरीतार्थ प्रतिपत्ति है श्रेय प्राप्ति उपपत्तेर लोकवत लोकवत अभी तो वेद का विचार चल रहा है इसलिए कहते हैं लोक में जैसे अविपरीत अर्थ को जानता है तो तब उसको श्रेय होता है भ्रांति को जान लेता है तो श्रेय प्राप्त नहीं होता है किंतु जो अविपरीत अर्थात जो भ्रांति नहीं है इस प्रकार के अर्थ जानता है तो श्रेय प्राप्ति होती है। सिद्धांति न से सिद्धांति कहा टीका में विशुद्ध्यादि गुण विशिष्ट प्राण दृष्टेर अत्र फल प्राप्ति ही श्रुता विशुद्ध्यादि गुण विशिष्ट जो प्राण है इसी प्राण का दृष्टि दृष्टि अर्थात उपासना दृष्टे है दृष्टि का उपासना का अत्र इसी प्रकरण में फल प्राप्ति श्रुता कहा गया वो ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो जाएगा स्वानम न सा ज्ञानस्य मिथ्यार्थत्वे उक्ता ज्ञानस्य उपासनस्य उपासना अगर मिथ्या होगा मिथ्या विषय को उपासना होगा तो फिर ये फल नहीं आएगा मिथ्यार्थत्वे न सा सा अर्थात फल प्राप्ति जो श्रुता जो सुना गया ज्ञान से मिथ्यार्थत्व सा न युक्ता वो ठीक नहीं होता फिर सम्यक ज्ञानाद एव पुमर्थाप्ते है संभवात सम्यक ज्ञान से ही पुमर्थ पुमर्थ पुंस अर्थ इति पुमर्थ पुरुषार्थ का जो पुरुषार्थ सम्यक ज्ञान से ही संभव है अतः स्तुतिरपि यथार्था एव इत्यर्थ ये स्तुति है विशुद्धि गुण प्राण का फिर भी यथार्था है अयथार्थ नहीं है। भाष्य में कहा गया एक प्रथम पंक्ति में श्रेय प्राप्ति उपपत्तेर लोकवत लोक में श्रेय प्राप्ति होता है जब अविपरीत अर्थ को जानता है इसको दृष्टांत देकर के बताते हैं। द्वितीय पंक्ति में यो ह्य विपरीतम अर्थम प्रतिपद्यते लोके स इष्टम प्राप्नोति अनिष्टादवा निवर्तते न विपरीतार्थ प्रतिपत्या यो ही ही अवधारण करते हैं। अविपरीतम अर्थम प्रतिपद्यते, विपरीत अर्थ नहीं अविपरीत अर्थ, अविपरीत अर्थ अर्थात यथार्थ। एक नौ टिप्पणी दे दे, यथार्थ यथार्थ जो प्रतिपद्यते प्राप्त करता है लोके, स इष्टम प्राप्नोति, वो इष्ट पदार्थ को प्राप्त करता है। यथार्थ ज्ञान होता है तो इष्ट पदार्थ प्राप्त होता है। सर्वदा इष्ट की प्राप्ति होती है ऐसा नहीं, अनिष्टाद वा निवर्तते, यथार्थ ज्ञान हो गया तो अनिष्ट से निवृत्त हो जाता है। न विपरीतार्थ प्रतिपत्या, विपरीत अर्थ का प्रतिपत्ति ज्ञान, विपरीत अर्थ ज्ञान से कुछ लाभ नहीं होता है, इष्ट की प्राप्ति भी नहीं होती है, अनिष्ट की परिहार भी नहीं होती है। तथा यहापि, जैसे लोक में दृष्टांत दिया गया तथा यहापि, यह टीका में कहते हैं यह इति वेदाख्य दार्ष्टान्तिको उक्ति। वेदाख्य अभिप्राण में शुद्धि गुण विशिष्ट, ये बात ये हो गया वेद का भी ये विचार चला, ये हो गया दार्ष्टान्त, लोक हो गया दृष्टांत। भाष्य में इसको कहते हैं तथा यहापि, अर्थात ये जो प्रकरण चल रहा है प्राण में विशुद्धि गुण का विषय में, श्रौत शब्द जनितार्थ प्रतिपत्तौ श्रेय प्राप्ति उपपन्ना न विपर्य। श्रौत शब्द जनित, श्रौत शब्द प्राण का विशिष्टत्वादि गुण, ये श्रौत शब्द, इससे जनित जो अर्थ प्रतिपत्ति ज्ञान होने से श्रेय प्राप्ति उसको प्राप्त होगा, उपासना का फल प्राप्त होगा। उपपन्ना प्राप्ति उपपन्ना न विपर्य, अगर विपरीत अर्थ का ज्ञान होगा तो उसको फल प्राप्ति नहीं होगी। टीका में ननु विशुद्ध्यादि गुणवती देवतां वदंती वाक्यानि उपासना विध्यर्थत्वात् न स्वार्थे प्रामाण्यं प्रतिपद्यन्ते। विशुद्ध्यादि गुणवती देवतां, विशुद्ध्यादि गुण वाली देवता, देवता स्त्रीलिंग होने से गुणवती हो गया। वाक्या बदंती व्याख्यानी, कहते हुए ये सब वाक्य जो बदंती, ये क्रियापद है, कहते हैं ये जो वाक्यानी, अच्छा बदंती वाक्यानी, अच्छा ये जस का रूप भी हो सकते हैं, वाक्यानी बहुवचन हो गया तो बदंती सतरंत हो जाने से। विशुद्ध्यादि गुणवती देवतां वाक्यानि बदंती, कहते हैं उपासना विध्यर्थत्वात्, उपासना विधि के लिए, तो उपासना विधि के लिए होने से न स्वार्थे प्रामाण्यम प्रतिपद्यन्ते। सिद्धांत क्या कह दिया, अभूतार्थवाद है ना, और न अभूतार्थवाद, सिद्धांत कह दिया कि भूतार्थवाद, भूतार्थवाद जो है वो वास्तव पदार्थ को कहता है। पूर्व पक्ष कहता है कि ये तो केवल उपासना विधि के लिए कहा गया, इसलिए ये कोई वास्तव पदार्थ को नहीं कहता है, स्वार्थ में इसका कोई प्रामाण्य नहीं है, अर्थात ये प्रमाण नहीं है, अर्थात प्राण शुद्धि आदि गुण वाला है ये कोई प्रमाण नहीं है। उपासना करने के लिए कह दिया गया, ठीक है, उपासना करने के लिए तो कल्पित चीज का भी उपासना किया जा सकता है, तो स्वार्थे प्रामाण्यम न प्रतिपद्यते। पूर्व पक्ष तो ये अर्थात विरोध है गुणवाद, यहाँ तो विरोध कुछ नहीं दिखा है, तो विरोध करने के लिए तो विरोध चाहिए, तो पूर्व पक्ष ऐसे कह दिया। विशुद्धियादि गुण उपासना विधि अर्थत्व अर्थ न स्वार्थे प्रामाण्यम, अच्छा अभी अर्थवाद नहीं ले रहा है, अभी अर्थवाद नहीं ले रहा है, कहते हैं उसका विधि के लिए है, तो उसका विधान करने के लिए, इसलिए इसका स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, तो उसका विधान करने के लिए अर्थात अर्थवाद तो ये नहीं विधान करेगा, कैसे स्तुति, वही स्तुति करते हैं, स्तुति अर्थात प्रशंसा, प्रशंसा एक अर्थवाद है, निंदा प्रशंसा में प्रशंसा अर्थवाद है ना, वही प्रशंसा, स्तुति का अर्थ प्रशंसा करना ना, गुण निष्ठ गुणी निष्ठ गुण कथनम, ये प्रशंसा कर देते हैं, स्वार्थ में प्रमाण ये नहीं है। तो जैसे कहते ना सिंहो मानव का, ये मानव का सिंह है, तो ये वाक्य ये स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, मानव का सिंह नहीं है, ये स्तुति कर दिया गया इस प्रकार की। भाष्य में न च उपासनार्थ श्रुत शब्दोत्थ विज्ञान विषयस्य अयथार्थत्वे प्रमाणम अस्ति। पूर्व पक्ष कह दिया कि उपासना के लिए कहा गया इसलिए स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, सिद्धांत कह दिया कि तो उपासना के लिए जो कहा गया वो स्वार्थ में मतलब वो अयथार्थ है, स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, इसमें क्या प्रमाण है? सिद्धांति कह रहे हैं कि उपासनार्थ श्रुत शब्दोत्थ विज्ञान विषयस्य, उपासना के लिए सुना गया जो शब्द शुद्ध विशुद्धि आदि गुण, ये शब्दोत्थ जो विज्ञान जो हमको पता चलता है कि प्राण विशुद्धि गुण वाला है, ये विज्ञान का जो विषय है अर्थात प्राण में विशुद्धि गुण है, ये अयथार्थत्व न च प्रमाण अस्ति। आप कहते हैं कि ये यथार्थ नहीं होगा, हम कहते हैं कि अयथार्थ क्यों हो जाएगा, उसमें भी तो कोई आपके पास प्रमाण नहीं है, न प्रमाण अस्ति। अगर विरोध हो जाता तो आप अयथार्थ कह देते, वो तो नहीं है, तो विरोध नहीं होने से आप अप्रमाण कैसे कह देंगे, इसलिए भूतार्थवाद को कहते हैं। भूतार्थवाद को पूर्व पक्ष कहेगा कि ये प्रमाण नहीं है, अर्थवाद है, सिद्धांत वही बात कहता है ये अप्रमाण नहीं है क्योंकि इसका कोई बाध नहीं हो रहा है, जहां बाध हो जाएगा विरोध होगा तब तो अप्रमाण कहेंगे, ये बाध नहीं हुआ। अच्छा, भूतार्थवाद साक्षात प्रमाणत्व ग्रहण नहीं होने पर भी विरोध नहीं होने से इसको प्रमाणत्व स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि वेदांत का नियम भी वही है, जब तक विरोध नहीं हुआ तो ज्ञान प्रमाण ही है, इस प्रकार के। अन्य टीका में अन्य पुराणमपि वाक्यानां मानांतर संवाद विसंवादयोर असतो स्वार्थे प्रामाण्य प्रामाण्यम अनुभवा अनुसारी अनुभव अनुसारी भी एष्टव्यम इत्यर्थ। अन्य पुराणमपि वाक्यानां, अन्य पुराणम बारणव टिप्पणी में स्तुति प्रशंसा इत्यादि अर्थ, अन्य पुराणम विधेय प्राशस्त्य पुराणम, विधि के द्वारा जिसका विधान किया जाएगा वो विधान का प्राशस्त्य प्रशस्तता प्रशंसा उसको विधान मतलब कहने वाले उसमें तात्पर्य है, और स्तुति पर प्रशंसा पर, प्रशंसा पर वाक्यानाम मानांतर से संवाद विसंवाद और असतो हो, अन्य प्रमाण से उसका संवाद ज्ञात भी नहीं है और अन्य प्रमाण से विसंवाद विरोध भी नहीं है। अगर अन्य प्रमाण से ज्ञात हो जाएगा तो उसको कहेंगे अनुवाद, और अन्य प्रमाण से अगर विरोध हो जाएगा तो गुणवाद कहेंगे, विरोध है गुणवाद। तो मानांतर संवाद विषमवाद और असतो जब नहीं है तब तो स्वार्थे प्रामाण्यम उसका स्वार्थ में प्रमाण होगा, क्योंकि विरोध भी नहीं हुआ अनुवाद भी नहीं हुआ, स्वार्थे प्रामाण्यम क्यों कहते हैं अनुभव अनुसारी भीर एष्टव्यम, अनुभव अनुसारी अर्थात अनुभव के अनुसार इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, विरोध भी नहीं है अनुवाद भी नहीं है तो इसको प्रमाण मानना पड़ेगा, ये सिद्धांति कहा। अभी पूर्व पक्ष आगे कहता है ननु प्राणस्य विशुद्ध्यादिवादो न स्वार्थे मानम अन्य परत्वाद आदित्य उपाधि वाक्यवत, यहाँ अभी पूर्व पक्ष तो देता है विरोध होता है। प्राणस्य विशुद्ध्यादिवादो प्राण विशुद्ध है इस प्रकार की जो वाद कथनम स्वार्थे मानम न, ये स्वार्थ में प्राण नहीं है अर्थात ये वाक्य का जैसे तात्पर्य कहा जाता है शक्ति वृत्ति से अर्थ वो ठीक नहीं है, क्यों अन्य परत्वा अन्य पर ये वाक्य किसके लिए पूर्व पक्ष कह रहे स्तुति के लिए प्रशंसा के लिए, दृष्टांत देता है आदित्य उपाधि वाक्यवत, आदित्य यूप वहां यूप का प्रशंसा कर दिया तो वो स्वार्थ में प्रमाण है क्या नहीं है, वहां क्यों नहीं हुआ विरोध दिख रहा है, तो ये पूर्व पक्ष कह रहा है कि आदित्य युपादि वाक्यबद्ध, इस प्रकार के पूर्व पक्ष शंका करने से सिद्धांति कहता है नच भाष्य में नच तद विज्ञानस्य अपवाद श्रूयते, तद विज्ञानस्य प्राण विशुद्ध वाला है विशुद्ध गुण वाला है इस प्रकार की जो ज्ञान हुआ इस ज्ञान का अपवाद कहीं फिर आगे कहा गया कि नहीं प्राण विशुद्ध गुण वाला नहीं इस प्रकार के अपवाद नहीं है, किंतु यूप आदित्य इसका अपवाद है प्रत्यक्ष दिखता है यूप आदित्य नहीं है, तो अपवाद नहीं होने से इसका तो प्रमाण अर्थात अप्रमाण नहीं कर पाएंगे। अच्छा, नच तद विज्ञानस्य भाष्य में कहा गया नच तद विज्ञानस्य, यही जो पंक्ति चल रहा था अंतिम पंक्ति भाष्य में जो नच तद विज्ञानस्य, तो ये जो तद विज्ञानस्य उसके ऊपर टिप्पणी दिया पूर्व पृष्ठा में तद इति, विशुद्धियादि गुण विज्ञानस्य, प्राण में विशुद्धियादि गुण है, ये ज्ञान का कहीं बाद हो जाता है ऐसा नहीं है, बाद नहीं हुआ तो प्रमाण मानना पड़ेगा। प्रत्यक्ष से बाद नहीं होता, अन्य किसी प्रमाण से भी बाद नहीं है, तो बाद नहीं है तो ग्रहण करना पड़ेगा। अर्थात ये सामान्य ये लौकिक नियम है, बाद नहीं है तो ग्रहण नहीं किया जाएगा। इसलिए भी देखेंगे ना, मतलब सर्वत्र प्राकृतिक नियम है, आप किसी को सीधा कह देंगे आप दोषी है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब तक आप दोष प्रमाण नहीं करवा पाएंगे तो अर्थात प्रमाण करवाना आपका काम है, प्रमाण नहीं है तो आप ऐसा स्वीकार नहीं कर पाएंगे। बिना प्रमाण से मतलब वस्तु स्वीकार नहीं करना है, ये प्राकृतिक नियम। टीका में पूर्व पक्ष दे दिया आदित्य उपवत, जैसे वहां वो प्रमाण नहीं है स्वार्थ में, सिद्धांति अभी उसको कह रहे हैं। आदित्य उपाधि वाक्यार्थ ज्ञानस्य प्रत्यक्षादिना अपवादवद, आदित्य उप ये जो वाक्य से ज्ञान हुआ ये प्रत्यक्ष से उसका अपवाद हो जाता है, हो जाता है अपवादवद। विशुद्ध्यादि गुण विज्ञानस्य, पूर्व पृष्ठ में अंतिम पंक्ति टीका, विशुद्ध्यादि गुण विज्ञानस्य न अपवाद श्रुतः। विशुद्ध्यादि गुण किसका? प्राण का। ये जो प्राण का विशुद्ध्यादि गुण, इसका अपवाद सुना गया क्या? कभी नहीं सुना गया। न अपवाद श्रुत तस्मात, इसलिए अर्थात उसका अपवाद नहीं होने से तस्मात विशुद्ध्यादि वाक्यस्य स्वार्थे मानत्वम अप्रत्युहम। अप्रत्युहम अर्थात अतर्क्यम, वह वितर्क, ये तर्क का विषय नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रमाण नहीं है, आप कैसे कहेंगे विशुद्धियादि गुण वाला नहीं है बोल करके। तस्मात के ऊपर 15 नंबर टिप्पणी दिए हैं, तस्मादिति मानांतर विषमवाद अभावात। आदित्य युग में मानांतर विषमवाद है, मानांतर दूसरा प्रमाण से विरोध है प्रत्यक्ष प्रमाण से, यहाँ किन्तु नहीं है, नहीं होने से स्वार्थ में अप्रत्युह अर्थात अतर्क ये स्वार्थ में प्रमाण माना जाएगा। विशुद्धियादि आगे ठीक है, विशुद्धियादि गुण गुणक प्राण विज्ञानात फल श्रवणात तद वाक्य से यथार्थत्वम एव इति उपसंगरति। विशुद्धियादि गुणक बहुव्री है, विशुद्धियादि गुणो यस्य प्राणस्य, ऐसे विशुद्धियादि गुणक प्राण तस्य विज्ञान उपासना विज्ञानात उपासनात फल श्रवणात, जो प्राण विज्ञान प्राण का उपासना करता है विशुद्धि विशिष्ट प्राण का, उसका फल कहा गया होने से तद वादस्य अर्थात विशुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राण, इसका वाद अर्थात कथन तदवादस्य यथार्थत्वम एव उपसंगरति। तो इसलिए प्राण विशुद्धियादि गुणत्वम ये जो कथन है ये यथार्थ है, ऐसे उपसंहार करता है, कौन करेगा इसको? सिद्धांति उपसंगरति। हाँ वो आदित्य युपवत कह दिया था, सिद्धांति किंतु कह दिया वो बाधित हो जाता है, यहाँ किंतु प्रमाणांतर से बाध नहीं है, जहाँ प्रमाणांतर से बाध नहीं है वो माना जाएगा स्वीकार किया जाएगा। तत इति भाष्य में प्रथम पंक्ति में है, ततः श्रेय प्राप्ति दर्शनाद यथार्थताम प्रतिपद्यामहे। ततः तत अर्थात विशुद्ध्यादि गुण विशिष्ट प्राण उपासनात, एक नंबर टिप्पणी दिए हैं वहाँ, ततः अर्थात उपासनात विशुद्ध्यादि गुण विशिष्ट प्राण उपासना से श्रेय की प्राप्ति दर्शनात, ऐसे आगे कहा जाएगा ये प्राण उपासना का फल होने से यथार्थतां प्रतिपद्यामहे। तो ये यथार्थता, ये जो प्राण उपास्ती विशिष्ट गुण विशिष्ट प्राण की उपास्ती, ये यथार्थ है प्रतिपद्यामहे, ऐसे हम जान रहे हैं। टीका में लोकवद वेदेपि सम्यक् ज्ञानादिष्ट प्राप्तिर अनिष्ट परिहारश्च इति अन्वय मुखेन उक्तम अर्थम व्यतिरेक मुखेनापि समर्थयते विपर्यय च इत्यादि। लोकवत जैसे लोक में जैसे होता है, अर्थात यथार्थ ज्ञान से इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की परिहार होता है, और विपर्यय अयथार्थ ज्ञान होगा तो इष्ट प्राप्ति हो जाएगी नहीं होगा, तो जैसे लोक में देखा गया वेदेपि इसी प्रकार वेदेपि सम्यक ज्ञानाद इष्ट प्राप्ति, सम्यक ज्ञान से सम्यक अगर उपासना करेगा तो इष्ट की प्राप्ति होगी, अनिष्ट की परिहारस्य इति। अन्वय मुखेन उक्तम अर्थम, जो अन्वय मुख से कहा गया सम्यक करेगा तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार होगा। अभी व्यतिरेक कहेंगे, अगर असम्यक करेगा तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार नहीं होगा, इसको कहते हैं व्यतिरेक। व्यतिरेक अभाव, अभाव मुखेन विपरीत रूपेण अभी कहेंगे। भाष्य में विपर्ययेच अनर्थ प्राप्ति दर्शनात्, तो विपर्यय हो जाएगा तो अनर्थ प्राप्ति होगा, खाली इष्ट प्राप्ति नहीं अनर्थ प्राप्ति हो जाएगा। तो ये सकाम होकर करेगा था, निष्काम होकर करेगा तो कोई अनर्थ प्राप्ति का बात नहीं है। यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात, इस प्रकार क्या है, तंग बाग वज्र यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधा। तंग बाग वज्र ये जो मंत्रहीनम अर्थ स्वरतो अर्थतो वा न तमर्थमाहु, मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाहु, तो ये जो मंत्रहीनम स्वरतो अर्थतो वा, स्वर और अर्थ से अगर हीन हो जाएगा तब स्वरतो अर्थतो वा, स्वरतो अर्थतो मंत्रहीनम स्वरतो अर्थतो वा, तो ये न मिथ्या प्रयुक्त, अभी मिथ्या प्रयुक्त हो गया अर्थतः, अर्थतः हीन हो जाएगा अर्थात द्व्यर्थ बोधक शब्द कह दिया, इस प्रकार हो जाने से कपट आचरण हो गया है, इस प्रकार की कहीं हो जाएगा तो मिथ्या प्रयुक्त हो गया, तम अर्थम न आहु, फिर उस अर्थ को नहीं कहेगा, तो इस प्रकार के होने से स वाघ वज्र, वो वाघ वज्र हो जाएगा यजमान ही नस्ति, यजमान का ही हानि कर देगा। दृष्टांत देते हैं, यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधात, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, जो ऋतुग्ल उच्चारण किए इंद्र शत्रु विवर्धस्व, स्वर को गलत कर दिए, तो कर देने से यजमान का विचार आ गया, नाश हो गया, वृत्रासुर ही मर गया, स्वर भिन्न हो जाने से अर्थ अलग आ गया। तो ये षष्ठी होना चाहिए था, वो लोग बहुव्रीहि कर दिए, षष्ठी होने से अंतोदात होना चाहिए था, बहुव्रीहि करके आद्युदात उच्चारण किए वो लोग, इंद्र शत्रु इसमें आद्युदात कर दिए, अद्युतात करने से इंद्र, इंद्र शत्रु यश्य, शत्रु अर्थात सातयिता मारक, इंद्र जिसका मारक होगा वो विवर्धस्व बढ़े, इंद्र जिसको मारेगा वो खूब बढ़े, तो वृत्रासुर खूब बढ़ा बलवान हुआ किंतु इंद्र मार दिया, इस प्रकार के अपराध होने से अनर्थ प्राप्ति हो जाएगा। विपर्ययेच अनर्थ प्राप्ति दर्शनात् ऐसे देखा गया है। यो हि भाष्य में यो हि विपर्ययेण अर्थम प्रतिपद्यते लोके पुरुषम स्थाणुर इति अमित्रम मित्रमिति वा सो अनर्थम प्राप्नुवन् दृश्यते। यो हि विपर्ययेण अर्थम प्रतिपद्यते, जो अर्थ को विपर्यय से ग्रहण करेगा, लोके लोक में दृष्टांत देते हैं पुरुषम स्थाणुर इति, पुरुष को स्थाणु जैसा, अमित्रम मित्रमिति अमित्र को मित्र जैसा वा जो जानेगा, स्व अनर्थम प्राप्नुवन् दृश्यते, वो अनर्थ को प्राप्त करेगा, इस प्रकार की। टीका में शास्त्र शास्त्रस्य अनर्थार्थत्वम् इष्टम् इति शंकाम् निराश्चष्टे, जो विपरीत अर्थ को जानेगा उसका तो अनर्थ होगा। अभी यहाँ शास्त्र का विचार चल रहा है, प्राण में ये विशुद्धि गुणवत्व है नहीं है, पूर्व पक्ष कहता है नहीं है, नहीं होने पर भी इस प्रकार के गुण को मानना अर्थात ये शास्त्र अनर्थ को कहता है, पूर्व पक्ष कहता है शास्त्रस्य अनर्थार्थत्वम्, शास्त्र विपरीत बात को कहता है, ये यदि इष्टम इस प्रकार की शंका पूर्व पक्ष करेगा, सिद्धांत के उसका निराचष्टे निराकरण करता है, शास्त्र अनर्थ को कहेगा ये कभी नहीं होगा। भाष्य में आत्मा आत्मा ईश्वर देवतादीनामपि अयथार्थानाम एव चेत ग्रहणम श्रुतित्व अनर्थ प्राप्त्यर्थम शास्त्रमिति ध्रुवम प्राप्नुयात् लोकवदेव। अगर शास्त्र अनर्थ को ग्रहण करवाएगा तो सिद्धांत कह रहे शास्त्र अगर अनर्थ को ग्रहण करवाएगा तो लोक में जैसे अनर्थ ग्रहण करने से हानि होती है ऐसे शास्त्र से भी ऐसे ही होगी। कैसे, दृष्टांत देते हैं, आत्मा ईश्वर देवतादीनाम अपि अयथार्था नाम एवं चेत ग्रहणम, इसका यथार्थ को छोड़ करके अगर अयथार्थ को ग्रहण करेगा, आत्मा शब्द से शुद्ध चैतन्य को नहीं लेकर के अगर शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि प्राण इत्यादि को लेगा, देवता शब्द से भी तो जो देवता शास्त्र निर्दिष्ट देवता उसको छोड़ करके कोई लौकिक पदार्थ को ग्रहण करेगा, देवता दीनम तो देवता आदि पितर इत्यादि, इनका अभी अयथार्थानम चेद ग्रहणम श्रुति, तो श्रुति से अगर इनका अयथार्थ ग्रहण हो जाएगा तो अनर्थ प्राप्ति अर्थम शास्त्रम, शास्त्र फिर अनर्थ के लिए ध्रुवम हो जाएगा, प्राप्त लोकवध एव, तो लोक में जैसे अनर्थ प्राप्ति हो जाती है विपरीत अर्थ ग्रहण करता है तो इसी प्रकार की हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष कहता है टीका में जो अवतरणिका दे दिया था, शास्त्र से अनर्थार्थत्व, शास्त्र अनर्थ को ग्रहण करवाए तो सिद्धांत ही उसका निराकरण करता है भाष्य में, न चाहे तो इष्टम, ये इष्ट नहीं है। क्यों शास्त्र अनर्थ को क्यों ग्रहण नहीं करवाएगा, टीका में कहते हैं अपौरुषेयस्य असंभावित सर्वदोषस्य अशेष पुरुषार्थ हेतु हो शास्त्रस्य अनर्थार्थत्वम एष्टुम अशक्यम इत्यर्थ। अपौरुषेय जो वेद है वो अपौरुषेय है, होने से असंभावित सर्वदोष, जो पौरुषेय है उसमें संभावित दोष, पुरुष में दोष हो सकता है, पुरुष में चार प्रकार के दोष कहते हैं, तो भ्रम प्रमाद करणापाटव और अर्थ विप्रलिप्सा, ये चार प्रकार कहते हैं। पुरुष को भ्रम हो सकता है, भ्रम अर्थात जानबूझ करके त्रुटि नहीं, रज्जु में सर्प देख लिया उसी मुताबिक दूसरों को कह दिया तो इसको कहते हैं भ्रम, अथवा प्रमाद, प्रमाद कहते हैं अर्थात कहना चाहता था कुछ किंतु शब्द कुछ अलग निकल गया, तो इस प्रकार की भी हो जाता है कभी, इसको कहते हैं प्रमाण। करणा पाठव करण का अपाठव, कहना भी चाहता है ठीक किंतु जिह्वा ये ठीक से उच्चारण नहीं कर रहा है, तो कुछ उच्चारण करने के लिए चाहता है कुछ दूसरा उच्चारण हो गया। चक्षु दृष्टि शक्ति कम है तो जैसा देखना चाहिए ऐसा नहीं देखा, दस चीज देख लेने से रज्जु का निश्चय हो जाना चाहिए, अगर तीन चार देखेगा दृष्टि कम है बोल करके तो सर्प का भ्रम होगा, ये सब करण अपाठव। और चतुर्थ होता है अर्थ विप्रलिप्सा, अर्थ में विशेषण प्रलिप्सा होता तो फिर विपरीत कार्य भी कर देते हैं पुरुष, इस प्रकार की चार दोष पुरुष में हो सकता है, किंतु भेद तो अपौरुषेय है, अपौरुषेय होने से असंभावित सर्वदोषस्य वेदस्य, कोई दोष इसमें नहीं रहेगा, नहीं रहने से अशेष पुरुषार्थ हेतु हो शास्त्रस्य अर्थ विप्रलिप्सा, ये वेदांत परिभाषा में ये सब कहे हैं। इसलिए अशेष पुरुषार्थ का हेतु हो शास्त्रस्य, अशेष पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार प्रकार की पुरुषार्थ का हेतु है शास्त्र, उसका अनर्थार्थत्व एष्टुम अशक्यम, ये वेद में अनर्थार्थत्व ये एष्टुम ऐसे आप इच्छा नहीं कर सकते, अशक्यम। शास्त्र से यथाभूतार्थत्व निगमयति, शास्त्र जो कहता है वो तो यथाभूत अर्थ को कहता है भाष्य में, तस्माद् यथाभूतान एव आत्मेश्वर देवादीन ग्राहयति उपासनार्थं शास्त्रम्। इसलिए शास्त्र तो यथाभूतान एव जैसे उनका वास्तव स्वरूप है ऐसे ही, आत्मा ईश्वर देवता इत्यादि को आत्मा आत्मेश्वर देवता दीन इनको ग्राहयति, ग्राहयति ग्रहण करवाता है बताता है, किस लिए उपासनार्थम शास्त्रम उपासना करने के लिए, जैसे पदार्थ है ऐसे ही कहता है। टीका में उपासनार्थम ज्ञानार्थम च इति शेष, शास्त्र आत्मा ईश्वर देवताओं का जैसे स्वरूप है ऐसे ग्रहण करवाता है उपासना के लिए, टीका करके कहते हैं उपासना के लिए ज्ञान के लिए भी, तो वास्तविक आत्मा का वास्तव स्वरूप का भी ज्ञान के लिए इति शेष। शास्त्राद टीका में शास्त्राद यथार्थ प्रतिपत्ते है श्रेय प्राप्तिर इत्यत्र व्यभिचारं चोदयति, शास्त्रार्थ से शास्त्रार्थ शास्त्र से यथार्थ प्रतिपत्ति होने से यथार्थ ज्ञान होने से श्रेय प्राप्ति, ये कौन कहता है सिद्धांती, इति अत्र व्यभिचारम, व्यभिचार कौन दिखाएगा पूर्व पक्ष व्यभिचार अर्थात ऐसा नहीं होता है, यथार्थ ज्ञान होने से श्रेय हो जाता है ऐसा नहीं होता है, पूर्व पक्ष कहते हैं व्यभिचारम, व्यभिचारम अर्थात विपरीतवाद कहना। तो चोदयति भाष्य में नामादो ब्रह्म दृष्टि दर्शनात अयुक्तमिति चेत नाम ब्रह्मेति उपासित, इस प्रकार की उपनिषद है। नाम नाम अर्थात शब्द, जैसे ये आदित्य आकाश ये अर्थात ये अग्नि वायु ये सबको ब्रह्म मान करके उपासना करें, आदित्य ब्रह्म इति दृष्टि उपासना दर्शनात, तो ये कहाँ यथार्थ ज्ञान है, ये शास्त्र तो यथार्थ बात को कह रहा है। नामादो ब्रह्म दृष्टि दर्शनात अयुक्तम, अयुक्तम अर्थात शास्त्र यथाभूत अर्थ कोई कहता है ये बात ठीक नहीं है, ये कौन कहा अभी? पूर्व पक्ष कहा। इति चेत पूर्व पक्ष अपना बात को, ये तो एक संग्रह वाक्य हो गया, कहाँ ऐसे कहा गया ये सबको थोड़ा पूर्व पक्ष स्पष्ट कराएगा आगे। टीका में अब्रह्मणी ब्रह्म दृष्टि तदेव स्फुटयति, उसी को ही पूर्व पक्ष स्पष्ट करता है भाष्य में। स्फुटम स्फुटम अर्थात ये बात स्पष्ट है, नामादेर अब्रह्मत्व, नाम ब्रह्म नहीं है, तो नहीं होने पर भी शब्द जो है नामादेर अब्रह्मत्व तत्र ब्रह्म दृष्टि, तत्र अर्थात नाम जो है अब्रह्म है, तत्र अर्थात अब्रह्मणी अर्थात नाम अनात्मा में, तत्र अब्रह्मणी ब्रह्म दृष्टि जैसे स्थाणु आदौ इव पुरुष दृष्टि, स्थाणु में जैसा पुरुष दृष्टि, ये क्या यथार्थ ज्ञान है? नहीं है। इसी प्रकार की विपरीतं ग्राह्य ग्राह्यत शास्त्रम दृश्यते, पूर्व पक्ष कह रहे शास्त्र भी विपरीत को ग्रहण करवाता है, तस्माद् यथार्थमेव शास्त्रतः प्रतिपत्ते श्रेय इति अयुक्तम इति चेत, इसलिए तस्माद् यथार्थमेव शास्त्रतः प्रतिपत्ते, शास्त्र से यथार्थ ज्ञान होता है उससे श्रेय होता है ऐसा जो आप कहें अयुक्तम, ये बात ठीक नहीं हुआ इति चेत, यहाँ तो पूर्व पक्ष हो गया। पूर्व पृष्ठा में टीका में अब्रह्मणी ब्रह्म दृष्टि, अब्रह्म में ब्रह्म का उपासना करना, अतस्मिन तद्बुद्धित्वात्, जो तस्मिन नहीं है, अतस्मिन अतस्मिन में तद्बुद्धि, जो नहीं है जिस प्रकार उसमें उस प्रकार बुद्धि करना, ये मिथ्या थी, ये तो मिथ्या ज्ञान है। साच यावन नामनो गतम इत्यादि श्रुतिया फलवती, वो उसका फल क्या होता है कहते हैं साच यावन नामनो गतम, जितना दूर तक नाम का गमन है अर्थात तो शब्द से जिस जिस अर्थ को आप कह सकते हैं वो सब फल ये दे सकता है। नाम को ब्रह्म मान करके उपासना करेंगे तो नाम शब्द से आप जो जो चीज को कह सकते हैं वो सब मिल जाएगा, किंतु नाम अर्थात तो शब्द शब्द से ब्रह्म को नहीं कहा जा सकता है, ब्रह्म प्राप्ति तो नहीं होगी, अन्य सब प्राप्त हो जा सकता है फलवती। ततः शास्त्राद यथार्थ प्रतिपत्तेर एव फलम, इसलिए शास्त्र से यथार्थ प्रतिपत्ति होती है ये तो फलम ये बात नहीं है, नाम को ब्रह्म कह दिया उसे तो ब्रह्म प्राप्ति तो नहीं हुआ। तो शास्त्रात यथार्थ प्रतिपत्ति होने से शास्त्रात यथार्थ प्रतिपत्तेर एव फलम, यथार्थ प्रतिपत्ति होती है ऐसा फल ये तो नहीं हुआ, अभी नाम ब्रह्म कह दिए किंतु नाम तो वास्तविक ब्रह्म नहीं हुआ। कैसे तो ओम शब्द कह देने से जिसको ओम का कुछ वास्तव लक्ष्यार्थ ज्ञान नहीं है, शब्द कहने से उसको ज्ञान हो जाएगा क्या? नहीं है। हम कहते हैं कि वो शब्द का वो अर्थ है जो कि वो शब्द कहने से वो अर्थ को बुद्धि में ले आएगा, जैसे घट कहने से घट अर्थ हमारा बुद्धि में आ गया, तो किंतु ओम कह देने से ओम अर्थ वो बुद्धि में नहीं आ जाएगा, अर्थात दिखा करके कह देंगे, जैसे कह देते हैं कि ये मोबाइल है ऐसे दिखा करके कह दिए, ऐसा कहीं कह देंगे कि यह ब्रह्म है यह ओम है ऐसा कह देते हैं क्या? नहीं कह पाएंगे। नहीं कहने से अर्थ में ओम शब्द का शक्ति है ये इसको कैसे कहा जाएगा? जैसे इसको कह देते हैं कि ये पदार्थ दिखा दिया, कह दिया ये ब्रह्म है, ए ये मोबाइल है, इसी प्रकार की पदार्थ को ग्रहण कराने का और बाकी भी नौ उपाय है, इसे कह दिया जा सकता है। जैसे कह देंगे कि आप यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे ऐसा पहुंचेंगे इतना दूर जाएंगे इस एक घर मिलेगा उस घर में प्रवेश करेंगे दक्षिण पार्श्व में जो प्रकोष्ठ मिलेगा वो प्रकोष्ठ में जो व्यक्ति मिलेगा ये राम है। तो अभी आपको उंगली से दिखा दिया क्या? नहीं कह दिया। किंतु आप तो पुरुष का वचन है तो आपको वो पदार्थ का ज्ञान हुआ ये प्रामाणिक है क्योंकि आप तो पुरुष का और बाद में जाकर के आप ग्रहण कर लेंगे। अभी उस व्यक्ति में आपको शक्ति ग्रहण जिस समय में आप तो पुरुष कहा उस समय में भी आपको ज्ञान हो गया ऐसा एक व्यक्ति होगा। बाद में आप जाते हैं जाकर के जब आप देखते हैं फिर आप कहते हैं कि यही राम है। अब उस व्यक्ति में आप राम शब्द प्रयोग कर दिए कैसे कर दिए कहते हैं आपको शक्ति ज्ञान हुआ कहाँ से हुआ ये व्यक्ति कह दिया तो व्यक्ति कह देने से शक्ति ग्रहण भी होता है। इस प्रकार और नौ उपाय है जिससे शक्ति ग्रहण होगा अर्थात शब्द और अर्थ का बीच में साक्षात ज्ञान हो सकता है। ऐसा ओम कह देने से ब्रह्म के साथ साक्षात ज्ञान हो जाएगा किसी उपाय से नहीं हो पाएगा कोई भी बता देगा अर्थात जिसको ज्ञान नहीं है ब्रह्म का कोई भी शब्द व्यवहार करके उसको नहीं कहा जा सकता है। कह देंगे शब्द कह देंगे किसी को ज्ञान हो जाएगा नहीं हो जाएगा कितने भी वाक्य के द्वारा कहे चाहे आप तो पुरुष हो चाहे किसी भी हो वाक्य के द्वारा ज्ञान नहीं करवा जा सकता है। अर्थात अंतिम में यही कहा जा सकता है इसको जिसको जानते हैं वो ब्रह्म नहीं है अथवा पदार्थों को जो आपका वृत्ति ज्ञान को जो जानता है वो ब्रह्म है जैसे कि उपनिषद में हुआ तो सर्वदा उसको लक्षणावृत्ति से कहा जाएगा किसी शब्द के द्वारा प्रकाशित तो नहीं कहा जा सकता है इसको कहते हैं शक्ति वृत्ति से नहीं कहा जा सकता है। क्या चे महावाक्य के द्वारा ज्ञान होता है अर्थात अतद अर्थ का निराकरण करके और महावाक्य के द्वारा ज्ञान होता है शक्ति वृत्ति से ज्ञान नहीं होता है इसलिए वहां भी कहते हैं लक्षण से ज्ञान होगा तो अर्थात पद का शक्ति नहीं है वहां तो कह देंगे तत्त्वम असि तत्पद का वाच्यार्थ हो जाएगा जो मैं समझता हूँ अपने आप को अहंकार विशिष्ट तो इस प्रकार की अर्थात लक्ष्यार्थ से ही वहाँ ज्ञान होता है अहंकार को त्याग करके शुद्ध चैतन्य का। टीका में यथार्थ प्रतिपत्तेर एव फलम इति अयुक्तम इत्यर्थ विराम होगा वहाँ अयुक्तम इत्यर्थ पुराना में भी विराम नहीं है टीका में अंतिम पंक्ति में नया पुराना शब्द तो इत्यर्थ के आगे विराम करना पड़ेगा ये पूर्व पक्ष का हो गया यहाँ तक आगे सिद्धांति वहां से उत्तर देगा वेदा। अच्छा ठीक है वेदा हाँ यहाँ तक आज यहाँ तक रखेंगे आगे तीन दिन अवकाश रहेगा। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you.